kontestacja. Startujemy, kontestacja 21.00, wtorek 30 sierpnia i dzisiaj będziemy rozmawiać jak zwykle o biznesie, a dzisiaj rozmawiamy z taką postacią, którą bardzo rzadko zapraszam do kontestacji, takie postacie, bo rozmawiamy z doktorem, prawda? Jakoś tak teraz doktorat robisz, prawda, Sergiusz? Tak, to prawda, jestem w trakcie doktoratu z ekonomii, natomiast jeszcze nie jestem doktorem, mam nadzieję być. Zajmuję się biznesem. No właśnie, ja... czy nie widzisz w tych dwóch twoich poczynaniach, czyli robienie doktoratu i robienie biznesu, sprzeczności, nie widzisz w tych rzeczach? Ależ nie, wbrew pozorom jest w tym jakaś logika. W Azji to, co się dzieje obecnie, ma dużo wspólnego ze światową ekonomią, z gospodarką i sądzę, że połączenie tych dwóch rzeczy jest bardzo sprawą i będę miał wiele do powiedzenia. Dobra. Także... No to może ja tak powiem już tak zupełnie na poważnie, że dzisiejszym gościem jest Sergiusz Prokurat, który jest ekonomistą, takim z zamiłowania, który myśli podobnie, myślę, jak cała nasza kontestacja. I działasz w czymś, co się nazywa Centrum Studiów Polska-Azja. Tam dzielisz się swoją wiedzą, a także po prostu prowadzisz biznes, czyli coś tam sprowadzasz z tego wschodu, coś tam wysyłasz, konsultujesz i tak dalej, i tak dalej. Czyli jesteś bardzo rzadkim, że tak powiem, przykładem ekonomisty, który potrafi robić biznes. Tak, to prawda. Zresztą od biznesu wszystko się zaczęło. Dopiero potem stwierdziłem, że warto pójść tą drogą, bowiem w Azji mamy obecnie niewiarygodne możliwości, o których często polscy przedsiębiorcy nie wiedzą i o które powinni tak naprawdę walczyć. No zresztą dobrze. Ja zajmuję się promocją Azji w Polsce tak naprawdę i tego, iż Azja się rozwija, a Polska nie do końca. Okej, to czyli że jak? W jaki sposób, no nie wiem, podejrzewam, że byłeś sobie w jakimś liceum i co, myślałeś, że będziesz robił biznes w Azji, czy co, poszedłeś na studia, nagle miałeś za mało pieniędzy, zainteresowałeś się biznesem, no i wyszła ci Azja. Jak to wyglądało? Nie, no, prawda jest taka, że skończyłem studia i zastanawiałem się, co dalej. Studia w Polsce są niewiele warte, wszyscy o tym wiedzą. To zawczasu. Właśnie nie słyszeli. Zdecydowałem się obejrzeć trochę świata, jako że jest tyle rzeczy pięknych na świecie, które warto zobaczyć i ja bardzo polecam wszystkim młodym ludziom oglądanie każdego zakątka świata, bo na świecie można znaleźć mnóstwo okazji do zrobienia dobrego biznesu, takiego, którego po prostu w Polsce się nie da stworzyć. W związku z tym podróżowanie kształci. No ale co? Czyli co? Skończyłeś studia i nie wiedziałeś, co z sobą zrobić? No takie, wiesz, to jest mało przedsiębiorcze. Nie, to nie tak. Skończyłem studia i pojechałem na stypendium do Indonezji. A co to za stypendium? W ostatnim roku prowadziłem firmę, w której zajmowałem się importem różnych rzeczy z Azji. A. Otóż to się okazuje, ponieważ koszta pracy w Azji są, jak wiadomo, bardzo tanie, ponieważ ludzie mało zarabiają. Nie, ponieważ ich wydajność jest niska. A no tak, w pewnym sensie ich wydajność jest niska, ale z drugiej strony mówimy o wydajności w przypadku nowych technologii, bo czy ktoś nosi rzeczy w Polsce, czy nosi rzeczy w Indonezji, ma wydajność bardzo podobną. W związku z tym, jeżeli średni zarobek ludzi pracujących w Indonezji to 100 dolarów, to jest to znakomita okazja, żeby zrobić na tym biznes. No, także, tutaj mógłbym się trochę sprzeczać, ale aczkolwiek posprzeczajmy się na końcu, dobra? Dobrze. Jasne. No dobrze, no ale co? Wymyśliłeś, że sobie tam pojedziesz na jakieś stypendium, czyli co? Jak jakiś uniwersytet cię zaprosił? Najpierw było tak, że założyłem biznes, a potem stwierdziłem, że chcę tam pojechać i poznać rynek. Jasne. I jednocześnie rozwijać się naukowo, ponieważ żeby dobrze prowadzić biznes, trzeba znać język lokalnego kraju. W tym przypadku indonezyjski. Umiesz indonezyjski? Dajabita, bichara, bahasa, Indonezja. Ale ty nas obrażasz teraz, czy? A chciałbyś? Taką wiązankę policjantowi puścić. Nie, dobrze, zejdźmy już na ziemię. Czyli co, rzeczywiście pojechałeś, nauczyłeś się ichniejszych języków i rozkręcałeś biznesy. To skąd ci się wzięło to studiowanie ekonomii, te doktoraty, to Centrum Studiów Polska Azja, no to wiesz, no coś... Dlaczego w tym kierunku poszedłeś? O tym, że Azja się rozbija. Jesteśmy tak naprawdę zapatrzeni w Europę, która gaśnie. Jest tyle niesamowitych możliwości w krajach trzeciego świata, w szczególności właśnie w Azji. Polscy przedsiębiorcy powinni zwrócić na to uwagę. Ja właśnie im pomagam. Znaczy wiesz, ale mnie się przynajmniej tak wydaje, że te kraje trzeciego świata są krajami trzeciego świata właśnie dlatego, że tam jest niefajnie robić biznes. Gdyby tam było fajnie robić biznes, no to ten biznes by już tam był. Ależ właśnie jest bardzo często, tylko nie polski. Na tym polega problem. Firmy francuskie, niemieckie, amerykańskie są obecne w Azji. Tymczasem polskich tam nie ma, dlatego że brakuje nam wiedzy, kapitału ludzkiego, który by po prostu potrafił poprowadzić te relacje biznesowe w krajach azjatyckich. Znaczy, mi się nawet inna rzecz tutaj z takich ekonomicznych rzeczy, bo przebywałem w Zimbabwe i przebywałem w Botswanie i tam jest o tyle takie zjawisko, że te kraje sąsiadują z sobą, ale 30 lat temu Zimbabwe było najbogatszym krajem Afryki, teraz jest najbiedniejszym, a Botswana kiedyś była najbiedniejsza, a teraz jest najbogatsza i tak się po prostu zamieniły i no... Tak można powiedzieć, dlaczego Zimbabwe jest takie biedne, przecież tam jest no i surowców jest od cholery i tak dalej, no ale po prostu tam się nie opłaca prowadzić biznesu, bo jutro będzie jeden dekret i nie masz tego biznesu. Masz więc... pełni rację, panujący obecnie w Zimbabwe Robert Mugabe drukuje pieniądze na potęgę. I no nie, już nie drukuje. Jest zerowa, natomiast Azja w tej chwili jest na topie i będzie na topie. Kraje takie jak Korea czy Malezja pokazały, że jest stabilna, sprawdzalna ścieżka rozwoju. Obecnie tą ścieżką podążają Chiny, podążają inne kraje azjatyckie. Ale jak ta ścieżka wygląda? Na czym to polega ta ścieżka? Bo ja tak wiesz, chociaż się zgadzam z tobą, to próbuję być takiej opozycji trochę, żeby cię tak... No i dokładnie, słusznie. Przykładowo Malezja w 1956 roku, kiedy uzyskała niepodległość, była 7 razy biedniejsza od Polski. To brzmi niewygodnie, ale tak od było. Od Polski teraz, czy od Polski kiedyś? W 1956 roku. Wyobraź sobie, że to był kraj absolutnie rolniczy. Te dwie wieże w Kuala Lumpur, które oglądamy w filmie Osaczony z Seanem Connery i Catherine Zeta-Jones, oczywiście nie istniały. Tam było absolutnie rolnictwo. Aha. Trzeba było wymyślić taki sposób rozwoju, taki model rozwoju, ażeby przekształcić gospodarkę rolniczą, najpierw produktową, taką, która wytwarza produkty, a potem przekształcić dalej w gospodarkę nowoczesną, bazującą na rozwiązaniach high-tech. I to się udało. No, ale w jaki sposób się to udało, że teraz ta Malezja jest taka bogata? Trafne połączenie instytucji oraz rynku. To jest trochę tak, że otwarcie na handel międzynarodowy wraz z dobrze działającymi instytucjami spowodowały, iż z gospodarki typowo rolniczej można było nagle zacząć produkować bazowe takie produkty, które obecnie są wszędzie. Tak? Obecnie Chiny z tego słyną, natomiast kiedyś produkty były produkowane w Malezji. Gdy doszła Malezja do tego punktu, w którym warto było przeskoczyć na wyższy poziom, na poziom technologii, zaczęto dbać w tym kraju o to, ażeby wspierać innowacje, wspierać przedsiębiorczość, wspierać pewne założenia, które mają doprowadzić do tego, do budowy gospodarki opartej na wiedzy. No dobrze, ale ty mi mówisz, że Malezja idzie tą samą drogą co Europa, bo jak widać Europa też wspiera na innowacje, też wspiera na przedsiębiorczość. Sam dzisiaj widziałem reklamę w telewizji, która namawia do przedsiębiorczości. Tylko, że w naszej rzeczywistości to jest jakieś kompletne wypaczenie, ponieważ tak naprawdę w Europie wszystko funkcjonuje na zasadzie regulacji. Regulacji państwowych i dopłat. W związku z czym nie ma u nas rynku, a jedni zabierają drugim. Na takich warunkach nie da się zbudować dobrego rozwoju. Europa jest w dobrej sytuacji, ponieważ jest bogata. Swoje bogactwo osiągnęła na początku XX wieku tak naprawdę, gdy tych regulacji państwowych aż tyle nie było. W związku z czym obecnie można powiedzieć, że dobrze nam się żyje, ale to życie jest takie bardzo kontrolowane, takie bardzo reglamentowane i dotowane w różny sposób przez rząd. Czyli co, w Azji można by powiedzieć, jest inaczej, komunistyczne Chiny są bardziej wolne niż kapitalistyczna Polska? Wiesz co, tutaj za komunistyczne Chiny to muszę powiedzieć, że należy ci się jakieś baty. Tak naprawdę Chiny nie są komunistyczne. Chiny troszeczkę przypominają Amerykę XIX wieku. To, że system polityczny tam jest oparty na jednej partii, państwo bardzo wnika w funkcjonowanie jednostek, to nie znaczy, że wolność gospodarcza nie istnieje. Właśnie ta wolność gospodarcza jest w Azji większa niż w Polsce. I dlatego też w rankingach Doing Business to właśnie Azjaci często są przed Polakami. Malezja zajmuje miejsce w czołowej 20 Doing Business, natomiast Polska około 80 miejsca. Za Białorusią, z tego co pamiętam. O, gdzieś obok. Ale słuchaj, teraz czytam, że Malezja to monarchia konstytucyjna. Jest tam król, ale wybierany co 5 lat, więc to w sumie tak jakby prezydent był. A powiedziałeś, że Chiny to jest partia, czyli komunizm, czyli partia, jedna partia, no to też w sumie tak monarchia, tak? Można by powiedzieć. Czyli co, to dowodzi, że ustrój państwa nie jest tożsamy z jego sukcesem gospodarczym, nie? No jasne, że nie. Wbrew pozorom, być może lepiej mieć dyktaturę, która pozwala na dużą wolność gospodarczą, niż mieć demokrację, w której rządzi większość i doprowadza do absurdalnych sytuacji. Nie wiadomo, nie są ekonomiści, politycy czy politolodzy pewni, natomiast jest jasne, że społeczeństwo chińskie jest zainteresowane tym modelem. To nie jest tak, że tam w Chinach ci ludzie są zniewoleni, jak się często pokazuje w mediach. To jest przyjemny obraz. Ci ludzie są zainteresowani tym, żeby było tak jak teraz. To jest pewien deal. Ludzie mówią do rządu, okej, wy sobie rządźcie, będziecie tą jedną partią władzy, ale my mamy wolność gospodarczą i jesteśmy my zadowoleni i wy jesteście. No ale wiesz, no, wolność gospodarcza, ale internet jest w Chinach filtrowany i na niektóre strony się po prostu nie da wejść. To prawda. To wszystko dlatego, iż przekładamy wzorce europejskie na azjatyckie. To jest taki mechanizm, który sprawia, iż myślimy kategoriami Europejczyka, tak? To, że tam jest cenzura, to nie jest oczywiście nic pozytywnego, ale z drugiej strony jest to, tak jak powiedziałem, układ pomiędzy społeczeństwem a rządem. I jest to układ dwustronny. No dobrze. Idźmy zatem dalej, czyli Chiny są bardziej wolnym krajem niż u nas, niż Polska. A czy to prawda, że PKB na głowę takiego Chińczyka jest wyższe niż w Polsce? Według parytetu siły nabywczej. Nie, to nieprawda. Chiny są wciąż biednym krajem, jakkolwiek w zeszłym roku ich łączna suma dóbr, które produkują co roku, czyli to PKB, o którym wspomniałeś, wyprzedziły Chiny w zeszłym roku Japonię. No i między 2020 a 2030 będzie bardzo blisko Chinom do Stanów Zjednoczonych. Natomiast te wszystkie dane nie mają żadnego sensu, jeżeli nie podzielimy ich przez liczbę ludzi. I jeżeli to zrobimy, to wyjdzie nam, że Chińczyk jest średnio przy założeniu parytetu siły nabywczej 3 razy do 4, 3,5 powiedzmy, biedniejszy od Polaka. Ale za kilkadziesiąt lat będzie na tym samym poziomie. A skąd wiesz, że tak będzie? Nie tylko Ja wiem, to wiedzą ekonomiści, którzy piszą raporty na temat długookresowego wzrostu gospodarczego Chin. Ponieważ kraj ten rozwija się w tempie 10% rocznie i rozwój ten jest w miarę stabilny, więc jeżeli założymy, że w przyszłości nic się nie zdarzy nieoczekiwanego, a może się zdarzyć, bo prawda, przyszłość jest nieprzewidywana, to możemy stwierdzić, iż Chińczycy będą mieli okazję prześcignąć kiedyś około 2050 Polskę, jeżeli chodzi o dochód na jednego obywatela. Już w tej chwili są miasta na południu Chin, takie jak Pekin, Shenzhen, w których średni zarobek w tym mieście jednym jest wyższy niż średni zarobek w całej Polsce. O! No to... Czyli są niektóre rejony Chin bogatsze niż Polska, tak? A, niektóre rejony Chin są bogatsze niż Polska. To prawda, ale to są rejony, regiony, powiedzmy, Chiny są, składają się z wielu regionów, nieliczne, 40-milionowe miasta, regiony, przepraszam, w których zwłaszcza miasta są bardzo bogate. No i jest też ta masa regionów biednych. Chiny to kraj wielkich kontrastów i to też buduje ich wzrost gospodarczy. Okej, ale poczekaj, bo jeżeli ja rozumiem, że Chiny są taką partią, znaczy ustrojem komunistycznym, czyli że tak powiem, środki wytwarzające są w rękach państwa, tak? Nie, broń Boże, środki produkcji są tak w rękach ludzi, jeżeli używamy tej terminologii. Ekonomicznie. A państwo stosuje pewien model, który jest obcy europejskiemu i amerykańskiemu myśleniu, podziałowi na liberalizm bądź libertarianizm, jak to się nazwiemy, i interwencjonizm, czy ingerencję państwa. Jest to inny model, który jak do tej pory okazuje się prawny i zakłada pewny udział państwa w rynku, natomiast przede wszystkim oddaje działalność ludziom, od których zależy bogacenie się tego kraju. No dobrze, czyli co? Chińczyk sobie jak chce sobie, czy Chińczyk, czy Malezyjczyk, czy no cała ta, te tygrysy wszystkie tamte wschodnie, no to co, chce sobie założyć firmę i co, i sobie może założyć firmę, taki, nie wiem, Chińczyk ze wsi? Jasne, że może, a dlaczego nie? No nie wiem, może mu ktoś broni, no u nas za komuny to zabraniali. Może założyć firmę, natomiast nie w tym rzecz, żeby założyć firmę i założyć firmę i to koniec. Rzecz w tym, żeby zaproponować coś na rynku, coś, czego nie ma, bądź zdobyć przewagę konkurencyjną w sposób, którego nie osiągnięto do tej pory. Dlatego też Azjaci bardzo sprytnie przyciągają zachodnie inwestycje, przyciągają inwestycje amerykańskie, niemieckie, francuskie, łącząc się w firmy joint venture, czyli łącząc się w takie przedsiębiorstwa, które są pół chińskie, powiedzmy, jeżeli mówimy o Chinach, a pół zachodnie. No to wiesz. To podobnie było w Polsce, kiedy już ta komuna bankrutowała, dopuszczono tak zwane firmy polonijne, tak? Czyli trzeba było jakiegoś zagranicznego człowieka do Polski sprowadzić i to, że niby był jego kapitał. I ostatnio Krzysztof Habich opowiadał, że żeby założyć firmę polonijną, to musiał jakiegoś menela na zachodzie znaleźć, z którego ponoć mówił o nim, że ciepły posiłek jadł tylko wtedy, kiedy się śmietnik palił. Tak, i to, że niby przychodził wielki kapitalista z zachodu, który inwestuje, to może w Chinach jest tak samo. Wiesz co, problem polega na tym, że te przedsiębiorstwa, które mają największą szansę na osiągnięcie przewagi konkurencyjnej na rynku, bazują na najnowocześniejszych technologiach. I te technologie są wciąż w posiadaniu jednak Zachodu, w szczególności Amerykanów. Teraz cała sztuka polega na tym, ażeby przyciągnąć tą technologię do kraju, stworzyć takie przedsiębiorstwo nowoczesne, oparte o te innowacje i pozwolić nam, czyli Chińczykom, mówię o obywatelach, którzy zakładają firmy, bo do tego nawiązywałeś na początku, nauczyć się tych technologii tak, aby potem można było ich nie wykorzystywać. Okej, dobra. A co z podatkami? A podatki są niskie. To znaczy, co to znaczy niskie? Znacznie niższe niż w Europie. Ile ZUS wynosi na przykład? Nie ma czegoś takiego jak ZUS w Azji. Chociaż bywają bardzo, bardzo małe kwoty opodatkowania na rzecz jakichś emerytur, w zależności od kraju azjatyckiego, ale to są tak śmieszne procenty w wysokości 2%, że zupełnie nie przeszkadzają w działalności gospodarczej. Zresztą jest presja na to, żeby tego typu opodatkowania się powoli pojawiały w Azji, ale do tej pory właśnie dzięki braku takich podatków Azja może się rozwijać. Jak ktoś chce, może sobie zapewnić emeryturę sam, może mieć więcej dzieci, one zadbają o emerytów. No właśnie, ale no, w Chinach ponoć jest to opodatkowanie, jak się ma dużo dzieci, to się płaci podatki ponoć. Ta polityka jednego dziecka i tak dalej. To było kiedyś. Teraz Chiny będą stawać przed problemem jednak zmniejszonej liczby dzieci, jak cały świat. W związku z czym to jest nieistotne, czy jest polityka jednego dziecka, czy jest polityka dwóch dzieci, bo tak naprawdę Chińczycy nie mają więcej niż dwójkę dzieci. I to nie z powodów politycznych, o których wspomniałeś, tylko z powodów ekonomicznych. Ale poczekaj, bo ja tu widzę nonsensy, bo jeżeli jestem biedny, to robię dużo dzieci, jeżeli jestem bogaty, to robię mało dzieci, takie są tendencje. Ale pójdź, jeżeli jesteś biedny, jesteś Chińczykiem, możesz przenieść się na południe do jakiejś bogatej prowincji, bądź pracować w miejscu, gdzie dadzą ci szansę i się możesz dorobić pieniędzy, nie potrzebujesz mieć dużej liczby dzieci, które cię utrzymają na starość. Chińczycy też mają możliwość, żeby się dorobić, nawet całkiem niezłe. Ambitni Chińczycy są w stanie szybciej awansować i zdobyć kierownicze stanowiska niż Polacy. Dlaczego tak uważasz? Dlaczego tak uważam? Bo u nas zakonserwowały się bardzo szkodliwe instytucje i szkodliwe zwyczaje z końca poprzedniego okresu. Tymczasem w Chinach ten nowy system, który wszedł po reformach gospodarczych tak naprawdę prowokuje do ciężkiej pracy i prowokuje do etyki oraz gromadzenia bogactwa. Chińczycy są w stanie sami ciężko zapracować na własny sukces. I to jest absolutnie możliwe, to jest dosyć trudne jednak w Polsce. Okej, ale słuchaj, mówiliśmy o podatkach. Powiedziałeś, że tam ZUS-u nie ma, czyli co, opieka zdrowotna i tak dalej za własne pieniądze, emerytury. A powiedz, jak to na przykład z VAT-em wygląda w Azji? Powiem tak, to zależy od krajów. W przypadku VAT-u w dużej części jednak Azja ma ten nieszczęsny podatek. Mówię nieszczęsny, bo jest to bardzo kłopotliwy dla każdego przedsiębiorcy podatek, który wymaga całkiem sporo. Jest. A dochodowy? Okej. Dochodowy w zależności od kraju i od regionu. Na przykład VAT nigdy w życiu nie jest w żadnym kraju azjatyckim wyższy niż 15%, bo to się po prostu nie kalkuluje. Nie ma sensu tak wysokich podatków w Azji narzucać. Zwrócę tylko uwagę na to, że ważniejsze od tego, jak wysokie są podatki, jest to, ile ludzi je płaci. Przykładowo w takim kraju jak Indonezja, który liczy 240 milionów ludzi, wyobraź sobie, że płaci podatki jedynie 8. Po prostu cała reszta tego nie robi. Znaczy jak to nie płaci VAT-u? Nie no, VAT teoretycznie płaci, chociaż umówmy się, że szara strefa jest w krajach trzeciego świata olbrzymia. Natomiast podatki dochodowe płaci jedynie 8 milionów. A czym to jest, że tak powiem, spowodowane? Tym, że oni sobie nie zgłaszają dochodów? Czym po prostu taką dużą kwotą wolną od podatku, czy czym? dużą kwotą wolną od podatku i tym, że nie ma sensu tak naprawdę tych podatków redystrybuować, ponieważ nie przynosi to żadnego sensu. Wiadomo, iż każda redystrybucja podatków powoduje spadek, każda redystrybucja dochodów poprzez podatki powoduje spadek efektywności pracy, a zatem to jest niepotrzebne. Ale wiesz, co mi się wydaje, że w Azji jest taka tendencja jednak ku lewemu się zbliżać, bo już ponoć nawet w Hongkongu jest minimalna pensja utworzona. Ale wiesz, co musisz tutaj rozróżnić pomiędzy bogatymi krajami azjatyckimi, takimi jak Singapur, takimi jak Hongkong, takimi jak Korea czy Japonia, które i tak mają niższe podatki niż są w Unii Europejskiej, a krajami biednymi na dorobku, które rozwijają się niewiarygodnie szybko. A czy ty się spotkałeś z podatkiem obrotowym w Chinach w postaci loterii? Spotkałem się, natomiast loteria w ogóle jest ciekawą rzeczą w kulturze azjatyckiej, jako że przykładowo w Tajlandii istnieje specjalna loteria, tutaj od razu nawiążę do tego, iż zyski z tej loterii są przeznaczane na edukację młodych ludzi. Także Tajowie mają dużą chęć, żeby kupować tą loterię, ale nie tylko dlatego, że liczą, że coś wygrają, ale także dlatego, że wiedzą, że za tą loterię są fundowane stypendie. To jak u nas totalizator sportowy mniej więcej, ale ja może słuchaczom powiem, że w Chinach, może nie wiem czy wszędzie, może ty mi powiesz, że jest taki system, że jak idziesz do sklepu i coś kupujesz, to paragonów tam pewnie nie zawsze dostaniesz, ale możesz prawo zażądać takie karty zdrabki, a przedsiębiorcy te karty zdrabki kupują w ichniejszych, nie wiem, urzędach skarbowych i po prostu zamiast paragonu, no to się dostaje tak odpowiednią ilość tych kartek zdrapek i się zdrapuje i można coś wygrać. Dobrze to powiedziałem? Dobrze to powiedziałeś, ale to jest taki ciekawy dodatek. U nas wszystko jest sformalizowane, a tam niekoniecznie, bo też nie ma takiej potrzeby. Wiadomo, że liczy się zaufanie pomiędzy partnerami biznesowymi. No jasne, i tutaj jest to genialnie rozwiązane, bo kupujący mają interes w tym, żeby żądać te zdrapki, tak? I no po prostu taki podatek obrotowy wstawiony. Dokładnie. Ja jeszcze a propos zaufania pomiędzy partnerami biznesowymi mogę ci powiedzieć, że zaufanie jest w biznesie wszystkim i przykładowo w Bangladeszu specjalnie są do tego na co jakąś przyczynicę takie sklepy, w których możesz wypożyczyć pewne środki, którymi możesz potem postraszyć nieuczciwego partnera, jeżeli nie wytrzymał. Układów, tak? To znaczy się, że co, możesz pożyczyć kałasznikowa na kilka dni? Pożyczyć kałasznikowa. No to dobre. Viva la Azja, tak? Nie, ale to umówmy się, że to jest akurat przykład kraju, który nie należy do tych tygrysów, nie należy do krajów stabilnych, nie należy do liderów rozwoju, tak? Tam jest troszeczkę inaczej i znacznie jednak bardziej ubogo. Okej, okay, a jak tam jest z pewnością biznesu? No bo dlaczego? Bo w tych takich biednych krajach jest dlatego tam jest tak biednie, że po prostu kapitał z zachodu no nie bardzo się chce tam pchać. Dlatego między innymi na przykład taka Coca-Cola zainwestowała sobie w Zimbabwe, handlowała sobie Coca-Colą, a tu nagle dekret premiera, że już Coca-Cola, tamtejszy oddział, jest należy do Zimbabwe i tyle. Taka nacjonalizacja. No tam nie ma takich zapędów, żeby na przykład duże przedsiębiorstwa, na przykład żeby miały udział jakiegoś partyjniaka, albo żeby dyrektorem był jakiś tam człowiek z partii, czy coś takiego. Powiem tak, kraje, które są liderami w Azji, wiedzą, iż ta stabilność biznesowa, stabilność prowadzenia działalności biznesowej jest niezwykle istotna. To, o czym mówisz, to jest absolutnie kluczowe dla każdej firmy, w związku z czym rządy krajów azjatyckich starają się to zapewnić, ale czasami jednak prowadzi to do problemów. Podam przykład, na przykład w 2007 roku francuska firma Areva opierała się premierowi Jibao, który próbował ją zmusić po prostu transferu technologii przerobu paliwa jądrowego w ramach kontraktu warnego olbrzymie pieniądze, to było 12 miliardów dolarów. I ta stabilność gospodarcza istnieje pod warunkiem, że nie robimy czegoś, co może zagrozić systemowi, rządom azjatyckim, bądź rządy nie chcą od takiej firmy uzyskać po prostu technologii, a chcą, próbują w różny sposób, tak jak pokazywałem w przypadku z firm Joint Venture. Generalnie zasada jest taka, iż jest stabilność, ale regulacje są dosyć wnikliwe i głębokie, sprawiając, iż czasami ciężko się prowadzi firmę. Jeden przykład, na przykład ziemia w Indonezji. Nie może jej kupić obcokrajowiec. Nie może jej kupić obcokrajowiec, ponieważ zdaniem konstytucji Indonezji należy ona wyłącznie do obywateli tego kraju. To utrudnia biznes, ale nie znaczy, że uniemożliwia. No bo można by dzierżawić na przykład, tak? Można by dzierżawić, tak, dokładnie. Przy czym wiadomo, że lepiej byłoby kupić niż wydzierżawić, zwłaszcza jeżeli już... No nie wiadomo, no skąd wiesz, no nie wiadomo. Wiesz co, bo jeżeli wydzierżawiasz na 25 lat, powiedzmy, a za 25 lat rząd danego kraju powie ci, to dziękuję, do widzenia, no to co? No to masz pecha. No to masz pecha, ale z drugiej strony rząd tak ci nie powinien powiedzieć, bo Azjatom zależy na FDI, czyli na tych inwestycjach zagranicznych i są największym odbiorcą inwestycji zagranicznych na świecie. Złodzieje! Powinni nam tu do Polski dawać inwestycje, a nie tam nam zabierają inwestycje. Trzeba to ukrócić. Okej, okay. A powiedz mi, jak tam jest z bezpieczeństwem takim zwykłym? Mordują na ulicach, czy jak? Czy grzeczni są raczej Azjaci? Jest to właśnie wróciłem z Ameryki Południowej i widzę olbrzymią różnicę pomiędzy Azją a Ameryką Południową. W Azji jest znacznie bezpieczniej. Ludzie są mniej niechętnie nastawieni do siebie, ponieważ Azja w dużej części jednak nie była tak długo kolonią europejską. Niektóre kraje jak Tajlandia w ogóle nie były kolonią europejską, inne jak Indonezja jednak były całkiem sporo czasu, 300 lat. Jednakże różnica w nastawieniu do Europejczyków, ogólnie do Zachodu jest kolosalna. Tam jednak podejście bardzo przyjazne do ludzi, natomiast nigdy nie uświadczymy sytuacji, że jesteśmy absolutnie bezpieczni, że i wejdziemy w ciemny zaułek, zawsze i wszędzie można dostać w łeb, nawet w Warszawie. Okej, okay, to może powiedz nam, jakie dobre interesy można tam robić, będąc na przykład, siedząc tutaj w Polsce. Co można takiego ciekawego, jakie interesy? No bo ściągnąć coś z Chin, no to taka jest oklepana śpiewka, tak? Ale co jeszcze można ciekawego robić? To jest oklepane. Dobra, no to wyobraź sobie, że chcesz, że cukier na przykład z trzciny cukrowej kosztuje około w tej chwili 200, nawet 180 dolarów za tonę. Tak? No ja nie wiem, czy to dużo, czy to mało, więc... No i teraz, jeżeli sobie to podzielisz, to 1 kilogram kosztuje 50-45 groszy, tak? Jeżeli go zamówisz, dochodzą ci koszty logistyczne. Plus do tego, wyobraź sobie, że na przykład kupujesz maszynę do pakowania i do obróbki tego cukru. No wydajesz na to 20-30 tysięcy. I sprowadzasz cały kontener tegoż cukru. Mhm. W związku z czym... Ale ci jeszcze na granicy jakieś cło przypierdolą. Ale to trzeba taki towar wybrać, żeby nie było cła. Ale wyobraź sobie, że ja już pomijam cła. Jeżeli sprowadzisz cały kontener 40-stopowy cukru, kupujesz tą maszynę do pakowania, no to możesz go sprzedawać za 2 zł, za kilogram tak naprawdę. A wiesz, jak wygląda półka w supermarkecie, jak rzucisz cukier za 2 zł za kilogram? Gwarantuję ci, że wszystko zejdzie w jeden dzień. No to czemu tak ludzie nie sprowadzają tego cukru? No bo chyba jak jest jakiś tło na cukier, nie? No właśnie, bo dochodzą koszty logistyczne i przede wszystkim te tła, o których wspominałeś. Nie jest łatwo trafić na towar, na którym jest duże przebicie, ale są takie możliwości. Ja powiem tak, kiedyś widziałem, jak rozpakowywał jeden przedsiębiorca kontener obok mnie, w którym były krawaty ściągane z Chin. I wyobraź sobie, że on odcinał od razu te chińskie przyszywki i naklejał od razu do jak to się nazywa, tak jak zbijasz papier, dopingował od razu własne logo. Razem z teną. I w ten sposób z krawata kupionego za złotówkę robił się krawat, który można było sprzedać za 75 zł. Mm. Można? Można? No można. A tutaj wyczytałem, że cło na cukier wynosi 98 euro na tonę. A to widzisz, ale to nie znaczy, że nie ma innych produktów. Fajnie, że wyczytałeś, takich produktów, takich szans, oportunity jest cała masa i teraz tylko zależy od polskich przedsiębiorców, czy je wynajdą. No dobrze, ale poczekaj, bo jeżeli mówisz, że jest dużo takich szans, to ja jednak wierzę w coś takiego jak jakiś taki wolny rynek. To znaczy, że uzasadnij mi, dlaczego te szanse istnieją, a mogą istnieć tylko z jednego powodu, że polscy przedsiębiorcy albo Azjatycy są na tyle głupi, że nie wiedzą, że można taniej sprowadzić do Polski albo można do tej Polski wysłać to wszystko. No, nie wierzę, że tyle ludzi jest po prostu głupich i nie widzi okazji. Powiem ci tak, ja też wierzę w coś takiego jak wolny rynek, bo on istnieje. To jest czyste ujęcie krzywej popytu przyczyniające się z krzywą podaży. Prawda jest taka, iż istniejemy w rzeczywistości, w której nie mamy pełnej informacji na temat wszystkich możliwości. Ja nie wiem na przykład, ile zarabia mój sąsiad. Nie wiem, czym jeździ samochodem. Gdybym wiedział, to te informacje sprawiłyby, że miałbym nowe możliwości. I teraz podam Ci przykład takiej informacji, która może Cię natchnie. Dawaj. Surowa kawa, taka indonezyjska, nie wiem, czy piłeś, albo brazylijska, jedna i druga jest wyśmienita, znacznie lepsza niż te, które można kupić w Polsce, w ogóle nie do porównania. Surowa kawa, w zależności od rodzaju, czy tam arabika, czy robusta, oraz gatunku, kosztuje około 2 dolary za kilogram. Zdajesz sobie sprawę? To jest około 6 złotych, no nawet mniej, bo dolar jest obecnie mniej niż 3 złote. 6 złotych za 1 kilogram surowej kawy. Mhm. Jeżeli importujesz, to możesz kupić na przykład taką palarkę do kawy. To jest wydatek rzędu, nie wiem, 20 tysięcy i wtedy można już ją sprzedawać za 100 zł za kilogram. A jeżeli kupisz ją jeszcze na przykład w Indonezji, gdzie jest ona wyjątkowa, to możesz do tego dorobić tak naprawdę całe logo. Do tego możesz dorobić cały biznes, sprzedawać produkt lepszy od tego półkowego. Ale dlaczego ktoś już na to nie wpadł? Ależ ta masa ludzi wpadła. Jeżeli wpiszesz sobie kawa brazylijska albo kawa indonezyjska, to myślę, że pojawi się cała masa możliwości w internecie, do zamówienia, tak? Ludzie myślą cały czas, działają. Natomiast tego typu możliwości istnieją. One istnieją wszędzie, przez cały czas. Wystarczy tylko sobie je zwizualizować. Okej, to powiedz mi, w jaki sposób, załóżmy, żebym chciał ten kontener cukru sprowadzić, masz jakieś, nie wiem, ciekawe miejsca, które można w internecie sobie zajrzeć, poczytać, czy nie wiem, miejsce, gdzie można by polecieć, no nie wiem, jakbym był takim przedsiębiorcą, który chciałby się poangażować trochę w ten sposób. Po pierwsze, powiem Ci trochę pytaniem na pytanie. A wiesz, jaki port jest największy? Jaki jest największy polski port? polski port? Tak. To Rotterdam. Blisko. Hamburg. Nie, Rotterdam jest większy od Hamburga. Nie, nie, nie. Większość kontenerów przepływających do Polski płynie... A, do Polski tak. To ja wiem, tak. Do Polski tak. Przez Frankfurt, ale Rotterdam jest największym portem w Europie. To tak, wiem. A do Polski większość kontenerów płynie przez Hamburg i w związku z tym lepsze są też możliwości. Jest najzwyczajniej taniej przez ten Hamburg pchać kontenery. Natomiast jeżeli pytasz mnie, jak ale można... wiesz co, odnośnie tego Hamburga, to też jest takie skurwysyństwo wielkie, no bo to jest wszystko spowodowane podatkami. Gdyby sprowadzając do Gdańska czy Gdyni nie trzeba było płacić od razu VAT-u, no to przecież ile ludzi by miało w Polsce pracę, nie? A pomimo tego, że port we Frankfurcie jest 4 razy droższy, obsługa, czyli tam musisz zapłacić 4 razy tyle, co w Polsce, to się opłaca, ponieważ VAT możesz sobie zapłacić dopiero w momencie, kiedy ci towar zejdzie, nie? I słusznie mówisz. Niemcy są 4 razy bogatsi od Polski, od Polaków, w związku z czym muszą być wyższe koszta pracy. Ale to nie tylko podatki, wiesz, to przede wszystkim biurokracja. Nie, u nas są podatki po prostu takie, tak te wysokie, bo jak sprowadzisz towar, to wiesz przecież, do Polski to musisz od razu VAT zapłacić, nie? To jest kwestia tego, iż musisz płacić ten VAT, go potem otrzymasz z powrotem, tak? Ale jest to i biurokracja, i podatki. Poza tym mogę ci od razu na szybko rzucić, jeżeli importujesz do Gdyni z Szanghaju kontener, to jest to około $2600. Do Hamburga to samo, niemalże $700 mniej. Wyobrażasz sobie? A obsługa portowa? Agencja celna, tak? W Hamburgu jest znacznie, znacznie łatwiej, prościej i szybciej. Aha, czyli u nas jest może taniej, ale dłużej. No na pewno. Czyli no, mamy taniej za dniówkę, ale więcej dni trwa załatwienie, tak? Natomiast pytałeś mnie, jak wprowadzić coś. Wszystko musi się zacząć od tego, iż trzeba sobie wybrać, co chcemy wprowadzać. To jest to, o czym wcześniej mówiłem, czy cukier, czy kawa, czy to będą rzeczy typu MP3, czy cokolwiek innego. Musimy wiedzieć, co to ma być i musimy wiedzieć, jak mamy na tym zarabiać, tak? Potem idziemy do naszego kontrahenta, znajdujemy go w różny sposób. Można go szukać przez pośredników, przez bezpośrednich producentów, przez serwisy, przez ludzi takich jak ja. Jeżeli już go znaleźliśmy, no to trzeba ponegocjować, trzeba też popytać o certyfikaty, które są potrzebne przy imporcie danego dobra, bo niestety w Unii Europejskiej na przykład elektryczność, ta elektronika musi być certyfikowana certyfikatem CE. Jeżeli sprowadzimy cokolwiek elektrycznego, to nam wywalą bez certyfikatu. Chyba, że to jest kolekcjonerskie na przykład. No, to... A w instrukcji pisze... Proszę nie włączać do prądu, w instrukcji by pisał. Chcesz się robić, żeby obejść spisy, albo prób. Aha. No. Masz to w imporcie. No to dobre. A powiedz mi, właśnie który towar? No bo tak, powiedziałeś kawa, powiedziałeś cukier. Na czym ty jeszcze zrobiłeś jakieś dobre pieniądze? Szczerze. Azji? Każdy kraj specjalizuje się w czym innym. Przykładowo Indonezja, Malezja to są surowce, to są rzeczy wykonane z drewna, różne tekstylia. Chiny to są produkty najczęściej elektroniczne. Zależy czego się szuka. Ja uważam, ja zrobiłem całkiem fajny biznes na meblach. Na meblach, ponieważ Indonezyjczycy w różnych miejscach w Indonezji, ja chętnie opowiem gdzie, potrafią robić unikalne dzieła sztuki, jeżeli chodzi o meble. Potrafią robić meble z ratanu, potrafią robić meble z teku, z bambusa, z różnych innych materiałów. I te same meble, że stoją w luksusowych salonach, nie tylko mojej firmy, ale także tych takich bardzo popularnych, dużych producentów, których nazwy nie będę wymieniał, oni wszystkie te meble biorą z Azji, z Indonezji. Czyli to jest taki... Ale no poczekaj, bo moda jest na sprowadzanie różnych rzeczy z Chin, tak? A dlaczego nie ma mody właśnie na sprowadzanie czegoś z Malezji, z Indonezji? Przecież to są, no, z Indii chociażby, przecież to też są potężne kraje. Dobrze, że o to pytasz. Tak naprawdę, po pierwsze, trzeba odróżnić kraje bogate, które oferują technologie, oferują chipy, procesory, tak jak Malezja, od krajów, które mają niskie koszty pracy, czyli tanią siłę roboczą, takie jak Indonezja, Wietnam, czy Indie, czy nawet Chiny w dużej części. I jeszcze należy wyróżnić jeden podział pomiędzy krajami, w których można wykonać produkty i wykonać outsourcing usług. Takim krajem, do którego wysyłasz outsourcing swojego najnowszego projektu informatycznego, jeżeli na przykład implementujesz systemy klasy CRM, możesz się wysłać po prostu do Indii i tam Hindusi po prostu zrobią w nocy, ty się budzisz rano i masz zrobione tyle, ile oni dali radę. Pracujesz przez cały dzień i wysyłasz im na kolejną noc. Tak działają firmy amerykańskie. W Polsce to jeszcze nie jest takie popularne. Natomiast jeszcze, żeby tylko dokończyć, produkty wciąż można kupić tanio w Chinach, natomiast Chiny powoli zaczynają się kończyć, wraz z bogaceniem się społeczeństwa próbują przejść na te wyższe technologie, z których słynie Korea, Malezja czy Japonia. Udaje im się znacznie lepiej niż w przypadku Polski. W związku z czym producenci z Zachodu, którzy umieścili swoje fabryki w Chinach, szukają alternatywnych miejsc na swoje fabryki w krajach takich jak Wietnam, Kambodża czy Indonezja właśnie. Okej, czyli co? Chiny się kończą? Nie, broń Boże, Chiny się nie kończą. Chiny będą zmieniać swój model biznesowy. Kiedyś się mówiło, że wszystko co chińskie jest badziewne. Na pewno to pamiętasz. Teraz jest tak, że Chińczycy naprawdę trzymają jakość i to trzymają tą jakość bardzo często lepiej niż w Europie Wschodniej. W związku z tym zmienia się ich model biznesowy i te produkty, które, jeżeli chce się kupić coś takiego, co nie wymaga dużej jakości, to łatwiej i taniej można to zrobić w krajach znacznie biedniejszych, takich jak wspominałem, Wietnam czy Indonezja. Okej, okay. A ty trochę życia tam spędziłeś. Powiedz mi, czy ty zakładałeś jakąś firmę tam w Azji? Czy działałeś tylko jako firma z Polski? Założyć firmę w Indonezji trzeba się nieźle namęczyć, że jest się obcokrajowcem. Ale zakładałeś taką? Zakładałem. Wyobraź sobie, że żeby założyć firmę w Indonezji, trzeba wejść w spółkę z Indonezyjczykiem. Inaczej nie jest to możliwe. No bo mówiłeś odnośnie tej ziemi i tak dalej, taki nacjonalistyczny kraj trochę, tak? Trochę tak, ale to też rząd bardzo chce, ażeby Indonezyjczycy się uczyli od obcokrajowców, jak wygląda kapitalizm, nowoczesne prowadzenie biznesu. Więc dużo firm Azji, w przypadku na przykład w Indonezji, szuka ludzi słupów. Nie wiem, czy jesteś zaznajomiony z tym, co są za ludzie. No, normalne zjawisko, no. Tak, no szukasz ludzi słupów i bierzesz na takiego słupa połowę firmy, drugą połowę na siebie. I albo inaczej jeszcze, idziesz do agencji, która zajmuje się otwieraniem działalności gospodarczej. Takie dostarcza agencje... słupy. Słucham? Producent słupów. Producent słupów. I wiesz co, ta agencja bierze tego słupa i każe mu podpisać zaświadczenie in blanco, że jeżeli coś pójdzie nie tak, to on będzie musiał zapłacić całość tej agencji. A ty podpisujesz z agencją umowę, że firma będzie założona przez tą agencję, ale na ciebie i tego słupa. Rozumiesz? Łapę, o co chodzi. No to tak co, jest... to całkiem mądre to rozwiązanie jest. Ale co, ale udało ci się założyć. Tak, jak najbardziej. No dobrze, ale oprócz założenia właśnie to upierdliwienie dla obcokrajowców, na pewno teraz prowadzisz biznesy w Polsce, jakieś porównania mógłbyś tutaj nam dać? Na przykład co? Straszne kontrole tam są takie jak u nas? Czy nie ma kontroli? Czy jakie są różnice po prostu? Porównywać jest bardzo trudno, bo też, tak jak wspomniałem wcześniej, nakłada się pewien swój własny sposób widzenia świata europejski na to, co się tam zostało. To, co trzeba na pewno wliczyć, to, że kraje azjatyckie są oparte na jednak takim guanci, to znaczy na pewnych takich układach, że tak powiem brzydko, to jest to słowo bardzo negatywnie odbierane w Polsce, oraz korupcja jest tam gigantyczna. Ja znam przedsiębiorców, którzy prowadzą oficjalną księgę dla urzędników, księgę przychodów i rozchodów, powiedzmy, że odpowiednik, dla urzędników i dla siebie zupełnie inną. Jak przychodzi taka kontrola, no to wiadomo, to po prostu umożliwia się takiemu urzędnikowi zarobienie jakiejś tam niewielkiej kwoty i jego to, szczerze mówiąc, dalej nie obchodzi. Czyli niczym się nie różni jak w Polsce, tak? No, niewiele się różni jak w Polsce, tak naprawdę. Poza tym, że jest taniej i mniejsze podatki. Taniej i mniejsze podatki. O ile mniejsze podatki, mi powiedz? Jak tak spojrzysz, wiesz co, bo to jest trudne pytanie. Trudne pytanie o tyle, że mamy olbrzymie podatki na benzynę, na całą ropę naftową, w związku z czym wszystkie produkty związane z dystrybucją wymagającej benzyny, wymagającej logistyki, ich cena rośnie. Ja szacuję, że same podatki są około połowę mniejsze, to znaczy nie licząc benzyny, która w krajach azjatyckich albo kosztuje cenę rynkową, czyli powiedzmy, że około 2 zł za litr, albo nawet jest dotowana niewielką kwotą i państwo wspiera osoby, które kupują tą benzynę dotacją i cena spada do 1,50 zł za litr. Taka jest polityka. To czekaj, no to nie ma podatku w benzynie. No właśnie, to jest trochę tak, że w krajach azjatyckich ich jest dużo. Jeżeli poruszamy się na pewnym ogólnym poziomie, to muszę powiedzieć, że cena benzyny albo jest dotowana, albo jest rynkowa. Rynkowa jest na przykład w Chinach, są bardzo niewielkie podatki na tej benzynie. Coś jak w USA, naprawdę bardzo nieliczne podatki. A w na przykład Malezji, Indiach czy Indonezji benzyna jest dotowana, więc jest tańsza niż sam surowiec ropa naftowa. Czyli jest odwrotna sytuacja niż w Unii Europejskiej, gdzie każdy, kto tankuje na stacji, jednocześnie podjeżdża do urzędu skarbowego i oddaje 2/3 do kasy wspólnej, tak? Która potem jest rozdysponowana. No to powiesz, u nas to jest w ogóle wszystko na odwrót. Tutaj w audycji kreatora przed chwilą usłyszałem, że Szwajcaria zastanawia się, żeby wprowadzić ujemne stopy procentowe na frank. Takie były w Japonii, ale to do niczego nie, to w niczym nie pomaga. To w niczym nie pomaga, ponieważ instrumenty, którymi posługują się banki centralne, się wyczerpują, tak? Stopy procentowej, pewna forma zwana quantitative easing, czyli wpuszczanie do obrotu pieniędzy poprzez transakcje na rynku, są ograniczone w tym momencie. Także jest to możliwe, ale nie sprawi, iż będzie lepiej w krajach europejskich. No na pewno nie sprawi. Ujemne stopy procentowe to już brzmi po prostu dosyć śmiesznie. I w Japonii były takie stopy kiedyś? Były. A wiesz, że Japonia ma najwyższy dług publiczny? 270%. 270%. No to nie tak dużo. No to dużo. Polska ma około 60. A czy tak? Ja wiem, przeciętne małżeństwo jest bardziej zadłużone. Nasze dzieci będą spłacać. Ale nie, no przecież jak jest małżeństwo i biorą sobie kredyt na dom w wysokości 500 000 na 30 lat, no to jest ich ile? 2000% dochodu rocznego. Ale to jest ich decyzja wtedy, a w przypadku długu publicznego to nie jest już ich decyzja, to jest już decyzja pochodząca z góry i trzeba będzie kiedyś ją spłacić. No, chyba że się zrzeczemy obywatelstwa. Jak Wojciech Sejrowski. A jak? trzeba iść w tym kierunku. Dobrze, no to co, moi drodzy? Ojeju, zapomniałem wam powiedzieć numeru telefonu do nas. 222-195-321 bądź na Skype'ie kontestacja.com. Dzisiaj jakoś tak rozmawiamy o biznesach w Anglii i ponoć dobry pomysł jest sprowadzić kontener cukru. O. I cały kontener to 2600 zł tylko transporcik kosztuje i możemy sobie tego cukru kupić i nam starczy do końca życia. Chyba że będziemy opychać na lewo bez cła. O. Polski biznes tak zwany. Tak zwany polski biznes. Okej, czyli co? Można też benzynę przemycać do Polski z Azji. Można cukier przemycać. Ale co? Ogólnie biznes na Azji polega na tym, że tam jest tania siła robocza i sprowadzamy coś, co, albo jest niższe opodatkowanie, dzięki temu produkty są tańsze no i sprowadzamy je do Polski, tak? No ale cała ekonomia na tym polega w przypadku przedsiębiorstw. Tanio kupić, drożej sprzedać. Cóż, w Polsce też na tym zyskują liczni pośrednicy, liczne firmy, które są potem detalistami. To jest po prostu podstawą funkcjonowania firmy. No dobrze, ale co oni kupują takiego od nas, że no skoro my od nich tyle nabierzemy, to co oni od nas kupują? No przecież to się musi bilansować jakoś. Nie, nie musi. Oni nie potrzebują naszych produktów. Nie, to tak będą nam wysyłać, tak, a my nie będziemy im płacić. Nie, no my im płacimy. No ale im płacimy w złotówkach. No to co oni z taką złotówką zrobią? No? Nie, my im płacimy w dolarach. Wiesz, nikt nie przyjmuje złotówki w rozliczeniach międzynarodowych. Międzynarodową walutą jest dolar albo... No to dobrze, no to co, dostaną dolara, no i co, Amerykanie będą, Amerykanie nasze złotówki dostaną, no i Amerykanie muszą coś od nas kupić, tak? No w konsekwencji tak, natomiast długoterminowo wszystko zależy od tego, jak będzie wyglądać polityka Fedu i kurs dolara, tak? Bo to jest rzecz, na którą Azjaci zwracają olbrzymią uwagę. Jak pewnie wiesz, chiński rząd stosuje sztywny kurs renminbi, waluty chińskiej, zwanej yuanem bardziej, to jest bardziej popularna nazwa, wobec czego tak naprawdę cały świat ma pretensje do Chin, a Chiny mają pretensje do Stanów o to, iż na rynku dolara powodują zawirowania. Ale czekaj, co to znaczy sztywny kurs? To znaczy się, że co? Są interwencje bankowe, jeżeli się kurs zmieni, czy tak po prostu z dupy sobie wzięli taki kurs? No dobra, ale wiesz co, żeby utrzymać niski poziom cen, rząd chiński stosuje sztywny kurs juana wobec dolara przez ograniczenie prawa do utrzymywania lokat walutowych za granicą i w pewien sposób obligowanie eksporterów do sprzedaży zarobionych dolarów bankowi centralnemu. Więc zamiast sprzedawać te nadwyżki dolarowe na zagranicznych rynkach walutowych, chiński bank centralny przeznacza je na wykup, na zakup amerykańskiego długu, utrzymując kurs renminbi, czyli juana, tej waluty chińskiej, na niskim poziomie. I w ten sposób kredytując gospodarkę amerykańską. W związku z czym te dwa kraje są uzależnione od siebie i żeby uprościć, chiński rząd gra na sobą walutę. Wyobraź sobie, że złotówka kosztowałaby w stosunku do... żebyśmy mieli po prostu tanią złotówkę. Wszyscy eksporterzy, wszyscy przedsiębiorcy byliby przeszczęśliwi. Straciliby ludzie, którzy by chcieliby jechać ale na wakacje. No właśnie, ja bym był wkurzony, bo jakbym na wakacje gdzieś leciał, no to bym miał drożej. Gdybyś był wkurzony, ale z drugiej strony przedsiębiorcy byliby szczęśliwi, tworzyliby miejsca pracy. W związku z tym, popatrz, jak rozsądnie tak naprawdę wygląda zarządzanie walutą w Chinach, ponieważ chińska władza dyskryminuje większość ludzi, a ułatwia życie przedsiębiorcom właśnie przez zaniżony kurs waluty. Brzmi strasznie, dlaczego? Ale żeby to wyrównać, bo to w końcu musi zejść do tego, no to będą musieli przestać zaniżać i będą musieli przestać kredytować Stany, no bo ileż można. I wtedy się będzie promowało ludzi, a nie przedsiębiorców, czyli nadchodzą złe czasy dla przedsiębiorców w Chinach. Nie zgodzę się, ale w pewnym sensie jest ziarno prawdy w tym, co mówisz, dlatego też, tak jak wspomniałem, już w trakcie naszej rozmowy, Chińczycy szykują się do skoku na technologię, na zmianę modelu, na produkcję innowacji, na produkcję nowych technologii, a wbrew pozorom wciąż mogą kredytować gospodarkę amerykańską, będą to robić i to nieprawda, że to się skończy, tak wstrykniesz palcem i koniec. Nie, właśnie będą i jedynie ich waluta, Chińczyków, czyli RMB, będzie się powoli aprecjować, umacniać. No dobrze, i wtedy będą przedsiębiorcy mieć coraz gorzej. Ale na to ludzie będą coraz bogatsi w Chinach. Przedsiębiorcy będą mieli coraz gorzej, no ale też kraj będzie się bogacił, w związku z czym, patrząc z punktu widzenia siły roboczej, będą się wynosić do Wietnamu, czy do Indonezji, to tylko potwierdza to, co powiedziałem wcześniej. Okej. Dzisiaj może mniej przedsiębiorcza, ale myślę bardzo ciekawa audycja o tym, jak biznes robić sobie w Azji. Może by ktoś sprowadził coś z Azji, tak jak zrobił to jeden z naszych wykładowców, który miał wykłady u nas kilka dni temu. Arek sprowadził cały kontener rękawiczek i handluje tymi rękawiczkami i no, przebitkę miał całkiem, muszę powiedzieć tutaj. We wszystkich marketach prawie udało mu się te rękawiczki umieścić. A nawet angielskiego nie zna. Słucham cię, Sergiuszu, bo tak no, przerywałem cię. Świetnie, znakomicie. Cieszę się, że dołączył do przedsiębiorców, którzy widzą potencjał na rynkach azjatyckich. No. No to co, moi drodzy? Nie macie pytań odnośnie prowadzenia biznesu w Azji ogólnie, można by tak powiedzieć, ale to nie znaczy, że ich nie macie, dlatego Sergiusz na pewno wam tam odpisze coś, jak mu zadacie pytania. Powiedz mi, Sergiuszu, gdzie cię można spotkać w internecie, żeby odesłać naszych słuchaczy, żeby tam jakiś kontakt był i tak dalej. Myślę, że każdemu spróbuję odpisać, jeżeli kontaktuje się ze mną przez Centrum Studiów Polska Azja. Do mnie trafiają te maile, które są wysyłane na ogólną skrzynkę, bądź na adres sergiusz.prokurat@polskaazja.pl. No, więc jeżeli macie jakieś pytanka lub chcielibyście się coś skonsultować lub po prostu wypić piwo, no to możecie sobie mailować i pytać się, bo no, ciekawy biznes sprowadzać, coś taki jest duża bariera wejścia, mi się wydaje, i tą barierą wejścia nie są pieniądze, tylko takie przekonanie mentalne, że to jest trudne, nie? Tak, taka kulturowe przekonanie i może językowe, wiesz, nie wszyscy się na to odważą ze względu na potrzebę znajomości angielskiego, czy wręcz, no, kłopot na początku, bo jeżeli... No, ale to jest dzięki temu... Ta bariera wejścia, o której ja trochę mówiłem na początku, tak trochę ciebie prowokując, no bo dlaczego jest tak, że tam są te towary takie tanie i nikt nie wpadł na pomysł, żeby do Polski te różne towary posprzedawać? A no właśnie jest jakaś, musi być wysoka bariera wejścia w ten biznes, a tą barierą wejścia jest po prostu to, że się ludziom no nie chciało uczyć angielskiego i tylko zwiewali z lekcji i no i się nie nauczyli, no. No właśnie. No ale mimo wszystko przykład twojego kolegi, którego podałaś wcześniej, pokazuje, że nawet bez angielskiego można, jeżeli się ma dużo chęci. Oczywiście, że tak. Jak człowiek ma chęci, to wszystko osiągnie. Dobrze, moi drodzy, kończymy. Zapraszam oczywiście myśleć jak milionerzy.pl, super konferencja za 2 tygodnie, jak na koniec zawsze reklama. Ciebie też, Sergiuszu, zapraszam. Jakbyś miał ochotę podskoczyć, posłuchać przedsiębiorców, bo będzie między innymi, może nie w postaci wykładowcy, ale na pewno gdzieś tam na miejscu będzie też człowiek, który te rękawiczki sprowadził, jak i wielu, wielu innych przedsiębiorców, z którymi można porozmawiać, zadać pytania. Więc co? Dzięki ci wielkie! No i co? Życzymy życzymy wszystkiego dobrego i żeby ci te interesy wschodnie same pozytywne, że tak powiem, obroty brały. No jasne. Ja tobie też bardzo dziękuję za audycję. No, no to trzymaj się, a ja już wypuszczam naszego Alberta. Albert, wychodzimy!